91 éves korában meghalt Grécsi László nyelvész, tanár, a magyar nyelvművelés legendás alakja. A nyelvész 1954-ben diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán, magyar történelem szakon. 1960-ban szerzett nyelvtudományok kandidátusa címet. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársaként dolgozott, diplomája megszerzése után, majd főmunkatársa lett. Grécsi országszerte ismert volt a magyar nyelv hagyományainak ápolásáról kapcsolatos nézetei miatt. Célját népszerű televíziós műsorai is segítették. Olyan tévés műsorok kötődnek a nevéhez, mint a Családi Félkör, a Nyelvvilága, a Szójáték, a Szabálytalan Nyelvtanóra, az Álljunk meg egy szóra, a Gyöngyök és az Anyanyelvi Szószóló. Az Álljunk meg egy szóra című műsort Vágó Istvánnal közösen vezette. Grécsi Lászlóra emlékezünk, aki egy nagyon old school alakja volt a televíziózásnak, egy olyan korszakát idézi a televíziózásnak, amely korszak már a teljesen lehanyatlott. Ez a népművelés, ez a nyelvművelés, az elitnek a segítő szándéka, nemesítő szándéka, felemelésre vonatkozó szándéka a társadalom iránt fejeződött ki a Grécsi Lászlónak a televíziós szerepléseiben. Mára ennek nyoma sincs. Az elit és a társadalom útjai ketté váltak egyszer és mindenkorra, és alig, ha nem jóvá tehetetlenül. És pedig úgy zajlott le ez a folyamat, hogy először az elit engedte el a társadalom kezét, és amikor a társadalom meglátta, hogy őt magára hagyták, akkor végül a társadalom is elfordult az elittől. És most már az elit hiába kapálózik, jelezve, hogy hát kedves társadalom, kedves nép, én tudnám, hogy merre az előre. A társadalomnak már nincsen sem szándéka, sem igénye, sem viszonya az elit iránt. Ez megszűnt. Megszűnt, hogy hol szűnt meg, hát valahol benne leszek a tévében és a Mónika Show között a reklámszünet folyamán. Attól tartok. Azt hiszem, hogy van egy olyan vonulat itt a televíziózásnak az optimista 50-es, 60-as évek szándékai és ugye a naív kommunista hozzáállás elejétől, ahol azt mondták, hogy jó, a népet művelni kell. Lehet, hogy ebben tévedtek, hogy nekik nem ez, de az ő érdekük az talán nem ez, de a miénk az ez lenne. Elindult úgy, hogy akarunk népet művelni, és tudunk is, aztán az átfordulhatott abba, hogy hát nem tudunk, és végül eljutott oda, hogy nem is akarunk. Hasonlóan felosztatóak a műsorok, azt hiszem a népművelés, a kulturális műsor, a tájékoztatás és a szórakoztatás kategóriáira legalább. Most arra a tájékoztatás és szórakoztatás az mindennapos, de már a szórakoztatás javára, ugye ez is átbillent valamikor az elmúlt 30 évben. Kulturális műsorokkal találkozunk, de ez már az egyfajta magát elitnek gondolónak szól. Tehát ezek a késő esti, vagy az M5-ön bármikor futó dolgok, most belenéztem a mai programba, és a klasszikus címek, mint a Hét műtárgya, vagy a Vers mindenkineken kívül az Andok vadvilága, este 9-kor az 5. pecsétet levetítik, tehát szerintem, Robi, azt ott felejted a csatornát, nem halsz bele. De ez nem népművelés, hanem ez kulturális műsor, ez azt jelenti, hogy akinek van saját motivációja, hogy hozzáférjen kulturális tartalomhoz, az ezt megnézi, de a köznyelv szintjére egyfajta barátságosan idétlen és szűk tudást átadó, még áttekinthető módon kevésbé csomagolják ezt be. Nem lehet összehasonlítani azt, ami most az M5-ön megy, meg azt, ami annak idején az MTV-n ment. Az MTV egyes csatornájának privilégiuma volt, monopóliuma volt. Nem volt hova elkapcsolni az MTV egyes csatornájáról. Délután 5-től lehetett a 2-esre átkapcsolni, de abban se volt jóformán semmi köszönet. Ennek megfelelően az MTV egyes csatornája volt a TV. Annak az alternatívája az volt, hogy nem nézel TV-t. Most az M5 az egy a 80 vagy 100 magyar nyelvű csatorna közül. Nem lehet ezt, ezt már nem lehet összehasonlítani, és világos, hogy az is egy TV csatorna, és azon is állami kézben van, állami finanszírozású, vagy mondjuk úgy, hogy társadalmi finanszírozású. Világos, hogy, hogy vannak rajta kulturált tartalmak, csak a két TV csatornának a nézettségét, mondjuk a 40 évvel ezelőtti MTV1-es csatornának a nézettségét, aminek ilyen 5-6 milliós nézettségei voltak. Más esetben 6-7 milliós nézettségei voltak. A mostani M5-tel kéne összehasonlítani, pár ezer ember nézi. No. A magyar televíziózás történetének legnézettebb műsora az volt, amikor a Frederikus Show-ba elhívták Jokit a Dallasból, és a Joki, mint a texasi alkoholizmusnak a megtestesítője és népszerűsítője, egyszer mint a vadkapitalizmus képviselője, hát méltán számíthatott a magyar tévénézőknek az odaadására és lelkesedésére. Az is érdekes egyébként, hogy a Dallas-t azt még Hanki Selemér tévéelnökként importálta Magyarországra, mint egy ezzel próbálva meg népszerűsíteni a nyugati kapitalista tőkés vállalkozónak a típusát, mert úgy vették észre, hogy ebből hiány van Magyarországon. A másik próbálkozás a Lakitelki Népfőiskolának a Fricia vállalkozó szellem című produkciója volt. Ugye, szembe lehet állítani a kettőt. De mindkettő abból... A Familia Kft. Hangzott el előtte? Mert azt hiszem, hogy ez is egy formája ennek. Meg Gábor Gábor videóstúdiója. Igen, de Gábor Gábor videóstúdiója, tehát ő egy ilyen negatív karakterként volt beállítva. Tehát a stúdió és ez a próbálkozó, vállalkozó. Nem egyértelműen negatív karakterként. Azért a Janka nénihez nem volt fogható. A Janka nénit lehetett utálni. Gábor Gábort egy kicsit meg lehetett vetni, meg egy kicsit lehetett irigyelni. És a irigykedés, meg a megvetés között billegett a figura, meg a viszonya meg ő hozzá. Hogy hiszel neki, vagy nem, a között is billegett. Igen, de hogy valójában ekkora menő, vagy csak előadja. Az van, hogy ez a Gábor Gábor hiányzott a magyar társadalomból, vagy legalábbis ők így azóta ítélték. Hiányzott a kapitalista, és ők ezt is ilyen rakománykultuszszerűen akarták megteremteni. Tehát, hogy létre kell hozni az archetípust a tévében, és azt majd eltanulják, és az majd akkor megvalósul. De nem valósul meg, mert nem így működik egy társadalom. Szerintem az 1987-ben induló Szomszédok, az a visszaélés volt azzal a lehetőséggel, amivel mondjuk más éppességgel Grécsi László és Vágó István jól élt, tehát a monopól helyzettel. Hogy ott Horváth Ádám egy falanszter tekintetében akarta megvalósítani azt az idealista társadalmat, ahogy egyébként Karl Marxék elképzelték a szocializmust a jövőben. Tehát az tényleg egy falanszter-szerű, ilyesebben egy falanszter karikatúra volt, amit utópiának szántak, de inkább disztópia. De az egy rémálom volt abban a sorozatban, a jóformán a Janka nénin, meg a Gábor Gáboron kívül mindenki ugyanazt a karaktert alakította. Mindenki a jó embert, a becsületes jó embert alakította. Horváth Ádám így képzelt el a megvalósult kommunizmust, és egyáltalán nem kell bánnunk, hogy erről lemaradtunk. Ugye ott abban annyi jó ember volt, hogy teljességgel hiteltelen volt az összes figura, emlékezhetünk is, aztán Pongrácra, vagy másokra. Pattogi úrra. Ellentétben ugye Grécsi Lászlóval, vagy ugye Öveges professzorral, aki aztán piarista szerzetesből lett ugye az 50-es évek végén, 60-as években a nemzetnek a fizika tanára. Sas tanár úrra. Lehetne sorolni a magyar népművelésnek emblematikus alakjait, akik viszont ilyen milyen humánus, emberi karakterek voltak. Grécsi László a mindig mosolygó tanár úr. És a Grécsinek a karakterében a lelkesen, kedvesen, szenvedéllyel magyarázó értelmiségében, tanárban, akitől akár elhihettem az adott percben, hogy tényleg nincs is annál fontosabb, mint hogy elírták azt az adott, hogy mennyasszonyi ruhakölcsönző, és hogy ki kéne javítani. Egyébként döbbenetes az, és én mai napig is mindig csodálkozom, hogyha valaki indít egy vállalkozást, miért nem tud beletenni 3000 forintot, hogy egy magyar szakossal elolvastassa azt a feliratot, amit legyárt, nem tudom én, 30 ezer forintból, mert tele van helyesírásibával az összes butiknak a étlap felirata. Ugyanez, ha szabad megjegyeznem. Bocsánat, álljunk meg egy szóra, mindjárt a negyedik szónál. Milyen old school? Régi iskola. De várjál, nem hibásan mondtam, csak nem teljesen magyarosan. Lehet, hogy szabatosabb úgy, hogy régi iskola, csak ez egy nem létező kifejezés a magyarban. OG. A magyarban. Az OG a tanár úr. Így emlékszik meg az újvárosonline.hu Grécsi László és az Álljunk meg egy szóra kapcsolatáról, illetve Vágó István képbe kerüléséről, hogy onnan származik a műsor ötlete. Vagy fél évszázaddal ezelőtt az akkori tévének volt egy Riporter kerestetik című műsora. Ennek résztvevői között ott volt az egyik ifjú vegyészmérnök, Vágó István. Bár azt a vetélkedőt nem ő nyerte meg, jól szerepelt, felfigyeltek rá, és a tévéhez került. Attól kezdve ismertük egymást, mert a műsor zsűriének én is tagja voltam, azaz Grécsi László. Valószínűleg ő is emlékezett rá, mivel évekkel később ő vetette fel egy olyan műsornak az ötletét, amilyen végül a mi műsorunk lett. Az érdem tehát az övé, a műsor címét azonban én ajánlottam, és így talán azt mondhatom, mindketten tettünk valamit a létrehozásáért. Ugye Vágó István az egy Moby Dick-je a Robinak, de azért, akivel számos alkalommal csatároztál vele, de azért hát csak el kell ismerni, hogy azért mekkora lakja volt a magyar tévézésnek. Egri János, Knézi Jenőt, Antal Imrét mellé tehetjük. Tagadhatatlan, hogy egy kifejezetten minden ízében kulturált figurát hozott a képernyőre. A helyzet az, hogy a kommunistáknak volt kultúrmissziójuk. Ez talán így nem is teljesen pontos, hiszen a Rákosi korszakban ezt a kultúrmissziót nem nagyon lehetett érzékelni, de minden esetre a Kádár korszakban félreérthetetlen volt, hogy a Kádár korszak a népből merítés igényével viszonyul a társadalomhoz. Az tagadhatatlan, hogy Kádárnak bűntudata volt. Ez világosan kiderült az utolsó beszédéből, amikor már csökkent a kontroll, és az elfojtott tudattartalmak, az ahhoz tartozó lelkiismeret konfliktus, az felszakadt belőle. És hát ott elég világosan kiderült, hogy Kádárt gyötri a bűntudat. A Nagy Imrének a kivégzéséért, Angyal Istvánnak a kivégzéséért, 56 elárulásáért, azért, hogy a hatalomnak kiárult a bajtársait. És talán ebből a bűntudatból következett ez a kultúrmisszió. Valamit Kádár jóvá akart tenni. Ugye, mikor indul a Magyar Televízió? 57. 1957. Igen, május 1-én, jól emlékszem. Aznap, amikor egy békemenet demonstrál Kádár János rendszer. Azon a napon, amikor 1 millió magyar vonul ki a Dózsa György útra, hogy bocsánatot kérjen a rendszertől 1956-ért. Ez a kultúrmisszió, ez kifejeződött az elitnek a társadalomhoz fűződő viszonyában, de mégsem ez a kultúrmisszió határozta meg aztán a magyar társadalom fejlődését, hanem 56 elárulása a krumpli levesért határozta meg a magyar társadalom elzüllését, és ebből Grécsi László, meg Vágó István, meg Öveges professzor semmit, jóformán semmit nem tudott jóvá tenni. Hiába próbálkoztak. Ez valójában legfeljebb arra volt jó, hogy Kádárnak a bűntudatát enyhítse. Itt a szocialistáknak és a kommunistáknak, alapvetően ugye a baloldali progresszivistáknak az antropológiai optimizmusa tükröződik benne, hogy az ember alapvetően jó, csak legfeljebb elrontják mások, elrontotta a történelem, elrontották társadalmi intézmények, de az ember ugye bármi lehet, hogyha neveljük, ugye műveljük. És ezért a népműveléssel szorosan összekapcsolódott a szocialista kultúrpolitika. És persze mondjuk a Rákosi rendszert, az egy nagyon-nagyon extrém állatorvosi lova volt itt a magyarországi baloldali próbálkozásoknak, de mondjuk a Kádár rendszernek az emancipatórikus kultúrpolitikája, a vidéknek a fölemelése, a villanyosítása, a könyvtárhálózat, az, hogy a televízióban is kultúrát adjanak, az egyik legjobb dolog volt, ami történhetett. A népművelésben önmagában tényleg valahogy vissza kéne adni ennek a szónak a becsületét, hogy népművelés. Igen, de mire volt jó? Amikor 1990-ben a Kádár rendszer összeomlott, és az elit kvázi levette a kezét a társadalomról, ez nyilván az 1997-es kereskedelmi tévés rendszerváltásban, vagy televíziós rendszerváltásban kulminált. Valójában nem létezett az a kulturális váz, vagy kulturális struktúra, ami meg, megtartotta volna a magyar társadalmat a kereskedelmi televíziók hullámverésében. Nem létezett. Hiába hittünk abban, vagy hiába hitt abban Kádár meg a cél, hogy ez megácsolható. Hiába volt ilyen könyvkiadó, hogy művelt népkönyvkiadó, amin a Kádár rendszer idején egyrészt ugye mindig egy kicsit megmosolyogta ezt az értelmiség, hogy művelt nép, de ugyanakkor tartozott hozzá valamiféle remény is, vagy valamiféle, legalábbis ez a naív igyekezet, hogy a társadalom felemelhető az elitnek a nívójára. De mi van akkor, hogyha az elit maga is áruló, és a társadalom maga is áruló, hiába emeli föl, még hogyha ez meg is történt volna, még hogyha ez le is zajlott volna, mert az tény, hogy a Kádár rendszer idején volt egy bizonyos kulturális nívó, ami ma már abszolút nem létezik. Azért a Moldova Györgynek a könyvei 10 magyar otthonból, 7 magyar otthonban még mindig megtalálhatók. A Bűn az élet című könyv, állítom, hogy 7 magyar otthonban ott van a könyvespolcon. És olvasták is a könyvet. És volt hozzá viszonyuk. De vajon önmagában az, hogy kulturálisan felemelsz egy társadalmat, az jóvá teszi-e az erkölcsi elzüllesztést? Mert, hogy ennek, mert az jól látszik, hogy itt történt egy nagyon súlyos erkölcsi megalkuvás az elit részéről is, a társadalom részéről is, amit Kádár és köre diktált a értelmiségnek, illetve a magyar társadalom teljes spektrumának. És ezt kulturális misszióval, kulturális igénnyel, színházzal, filmmel, színvonalas irodalommal, és ennek a párt által való megtámogatásával, a párt bizalmával próbálta helyreállítani. De ez nem valósult meg valójában. Tehát itt az igazi probléma az az, hogy egy erkölcsi elzüllést vajon a kultúra által helyre lehet-e állítani? És erre a kérdésre hát nagyon-nagyon keserű kiábrándulást hozott válasz gyanánt a 90-es évek. A 60-as évektől a népművelési cél, az a naív cél, amire a Robi hivatkozott, először 64-ben, aztán 66-ban jelentkezett egy többnapos szeminárium keretében, amit a Művelődésügyi Minisztérium, a rádió és a televízió és a Népművelődési Intézet közösen tartott. A konferencia alapgondolata az volt, írja a Kubit még 2019-ben, hogy a televízió modern korunk házi istene, az egyik felszólaló használta ezt a fogalmat, akinek az oltárán közel sem mindegy, hogy miként áldozunk. Tehát itt azért ez a felismerés és szándék megvolt. Fontosnak tartották megkülönböztetni az amerikai tévéműsort attól, amit itthon sugároztak. Érthető ez a fajta megkülönböztetési igény. A tévének minden olyan ma már közmegegyezéses negatív tulajdonságát, amire az USA-ban már a 60-as évek elején rájöttek, mint például a passzivitásra szoktatás, az erőszakos viselkedésre ösztönzés, kizárólag az imperialista országok sajátosságának tartották. Ha visszaemlékszem, akár az Álljunk meg egy szóra-ra, akkor érzem, ahogy változott be a viszonyom a műsorral kapcsolatban, ilyen 8-9 évesen, hogy miért kell a két unalmas bácsit nézni. A nem tudom, 18-20 éves koromra, amikor azt mondtam, hogy kifejezetten érdekes, és ahogy telt az idő utólag, egyre inkább azt éreztem, hogy kialakított bennem is valamit, ami igény arra, hogy ismerjem a szó eredetét, jelentését, értsem a pontos használatát, és így én is a pontos megfogalmazás készségéhez jussak. Így azt hiszem, hogy nem csak abban segített, hogy műveltnek tűnjön valaki, hanem hogy a nyelv jó minőségben töltse be a funkcióját, amire hivatott. Ugye a szabatos, adekvát fogalmazás, az, hogy amit mondasz, az azt jelentse, és csak azt, az volna a nyelv jól megélezve. A 60-as és a 70-es években még virágzott a kultúra. De a gyalázatos alkú következményei a 80-as évektől már félreérthetetlenek voltak. A 80-as évektől elkezdődött a hanyatlás. Először a pangás, aztán az egyre rohamosabb hanyatlás, ami elsősorban azt hiszem a roncsfilmben fejeződött ki. A roncsfilmmel még önmagában nem lett volna baj, ha a roncsfilm egy film lett volna. Csak hogy a roncsfilm nem egy film volt, hanem a magyar filmgyártásnak egy korszaka. A roncsfilmet roncsfilmek sorozata követte. A semmi semmizik ezekben. Már semmiről nem szólnak ezek a filmek, csak a roncstársadalomról, illetve a kelkáposztaszagú gangos lépcsőházról, ahonnan valami nagyon-nagyon részeg Eszenyi Jenikő üvöltözik és káromkodik. De ez ilyen kertvároskőbányai urbán kusturicizmus. Nem? Szerintem valójában hasonló csak tudod, hangulat. Csak igen, csak valahogy a Kusturicában van valami frissesség, meg valami naivitás. Itt meg csak a mély romlottság volt. Szerintem 1987 szilveszterén következett el az árulás, amikor 87 vagy 88 szilveszterén, amikor egyszerre jelent meg ugye a Superbolában, ugye a cicis nő a televízióban, tehát az olasz típusú csicsolinás szórakoztatás, tehát 40 év államszocializmus és népfelemelés és próbálkozás után ez lett a vége, az olasz cici esztétika, valamint ugye a Boom című szilveszteri játék, amikor a magyar televízióban ugye betelefonálók nyomogathatták a gombot, mert már volt nyomogombos telefon, és egy számítógépes játék keretében törlejpesgőt lehetett nyerni. Amikor, jó esetben. Amikor Larry Hagman a Friderikus Show-ban előadta, hogy ő itt azt hallotta, hogy a Jockey Ewingnak a figurája az egy antihős, ő szeretné jelezni, hogy erről szó sincsen. Ez az ember egy sikeres kapitalista, aki gondoskodik a családjáról, aki az apjától kapott céget sikeresen és profitábilisan üzemelteti. Tessék másképp gondolkodni Jockey Ewingról, miközben az egész magyar társadalom nézte a Dallast, és mindenki tudta, hogy a Jockey Ewing az egy elfajzott, aljas figura. És mégis akkora megerősítés volt ez a magyar társadalomnak, másképp kéne gondolkodnunk erről. Függesszük fel az elemi erkölcsöt, és kezdjünk el egy másik erkölcsöt, egy segéderkölcsöt, egy helyettes erkölcsöt működtetni, amit nyugatról becsatornázunk ide, és mindenki viháncolt, amikor ezt hallotta. Mindenki nagyon élvezte, hogy erre az erkölcsre többé már nincs szükség. Aztán itt vagyunk, itt van a következmény. Az 1997-től 2010-ig tartó 13 év egyértelmű és nyilvánvaló következménye a 2010-től 2013-ig tartó 13 év.